Magyar Péterrel buliztam. Orbán megmutatja, mi a tisztelet. Én csak féltékeny vagyok. Mindenkire. Vettünk egy csomó barátot Orbán Ráhelnek. Jó reggelt mindenkinek, kezdődik egy újabb hét. Ezúttal nem Csokival, de ezt már szóltam előre. Itt van velünk Judit. Sajnálom. Egyik szerkesztőnk. Egész héten ő lesz, nem vendéghét lesz. Ádám lusta volt vendéghetet tartani. Nem lett mindig vendéghetet, meg az kicsit stresszes. Gondoltam, hogy kipróbáljuk ezt is. Így lehet, hogy végig lehet vinni íveket. Ezen áll vagy bukik, hogy a jövőben is együtt dolgozunk-e, vagy sem. Meg te szerkesztő vagy amúgy is, szóval szerkesztő is vagy, meg egy csomót szerepelsz itt, ott, amott. Úgyis simaliba az egész. Sima kéne, hogy legyen. Persze, csak beülök, röfögök egyet-kettőt, meg mit szoktatok csinálni? Beletűszentek, szipogok, és büfögök. Ilyen apa büfit csinálok a mikrofonba, és akkor... Ez a benyomásod a műsorra. Melyikkel kezdjük? Mert amúgy sok dologról lesz szó, és még mielőtt ideges lennél. Magyar Péter, nem az, hogy te bulisztál ott, ez kit érdekel, hanem az, hogy a tekivel csinált egy selfit. Igazából a koncert maga nem is látszik, csak a tekinek a pulpitusa, és itt a teki. Szóval igazából szerintem a tekivel akart ő közös hát képet igen, csinálni. Végül is ez a tekinek a koncertje volt. Ja, de amúgy persze meg kell dicsérnünk az egész stábot. A harmadik napon volt, akkor pont volt plusz vendégelőadó is, ugye a Queen Omega. Fönt van amúgy még most is a Cérnagyár Instán, ott a napunkat végig lehetett követni, és mindenki nagyon izgult. Ati az gondoltam, hogy lehozni nagyon sok koncertet hozott, de a tekinek a legnagyobb koncertjei az előtte a Cérnagyár turné volt, ami kicsit kevesebben voltak ott, mint ezeken a helyeken, és ott nagyon-nagyon izgultunk. Tudtuk, hogy ő fogja kezdeni. Jó, Istenem. De aztán tök jó volt. De nagyon jó volt. Ja. Ott is nagyon jó volt, meg itt is nagyon jó volt. Ja. Felnőtt a feladathoz. Igen. De itthon én még nem voltam Puskásban koncerten, és azért az embertömeg, az nem tudom, ez fejbe, hogy kell ezt lerendezni magadból, hogy most ki kell mennem. 45 ezer ember elé, és lenyomni ezt háromszor egymás után, elég ilyen fiatalon. De ja, lehozták, és tök menő. És mindenki szerette szerintem, bár az Origó nem azt írta, hanem azt, hogy az emberek jaj. Sorra adják el a jegyeket. Nem, azt is írta, hogy elégedetlenek, mert fűszag volt valahol. Igenek. Ez jött le az Origónak. Igazából szerintem ki sem mentek, csak megírták, azt az a biztos. Vagy így kimegy ilyenk az Origós, és így ül, és így de utálom ezt az egész. Vagy így elkezd így mozogni, és akkor nem szabad, nem ez rossz. Pedig nem is volt politizálás, szóval még ő is élvezhette volna. Bár azért Magyar Péter, nem tudom, hogy a többi napon voltak-e ott emberek, de tegnap, amikor siettem végig, akkor több bejáratnál is azért letette a kis aláíró standokat. Ja, igen, de nem tudom, minek kellene még aláírás neki. Nem tudom. Lehet, hogy a Vitya is ott volt, ki tudja. Ha ott volt, csak csinál egy posztot róla, nem? Hát majd azt, hogy mekkora szar volt. Nem, vagy, hát vagy, szereti. Jó, kedvenc Atika, száma, Atika mert megjavul. A pamparamparam. Pamparam, pampararam, nem tudom, azt nem is van annyira ezt a dal, de azt mondta, hogy ez a kedvenc szám, az csak elment megnézni. Ott jön, megnéznék egy videót, hogy a Viktor így táncol, pampararam. Miért nem hívták fel, hogy dekázon a színpadon, vagy valami? Szerintem ez belefért volna. De ha már Vitya, akkor én nekem, hát a hét patkányságát is szeretném megnézni. Több rétege van ennek, de hogy ugye Hódmezővásárhelyen is kampányoltak, meg hát ki van még ott a Márki-Zay Péter, aki polgármester, és nézzük, hogy hogyan köszöntötte a öreg Márki-Zay. Nézzük, milyen illedelmes volt a utcai harcos. Ott jön! Na nézzük, mi lesz! Jó napot kívánok, miniszterelnök úr! Hadd adjam át ezt a mappát. Polgármester úr nevében, hagyj vegyem át tőle. Jó, rendben van. Köszönöm a kormány nevében. Rendben van, köszönöm szépen. Mi van benne? Háború ellen tiltakozunk. A békepárti vásárhely üzenete a háborúpárti Fidesznek. Köszönjük szépen, Péter, átadom miniszterelnök úrnak. Megtisztelve le. Köszönöm szépen, minden jót. Jó munkát neked, Péter. Köszönöm szépen. Kérlek segítsen, majd normálisan tudjuk megtartani a választási gyűlést hozzá. A maximálisan. Maximálisan. Köszönöm szépen, szervusz. Jó gyűlés ez. Mi van? Amúgy, ha azt hinnél... Minek kellett ez a plusz izé? Segíts már abba, hogy normálisan meg tudjuk ezt tartani. Nem tudom, mitől félnek, de Lázár itt még úgy tűnik, hogy ő a korrektebb, bár ő nagyon okosan szokta ezeket. Lázár is megvan a véleményem, de hogy itt a Viktorhoz képest még korrekt volt, de ez annyira ciki bazeg, hogy nem hajlandó kezet fogni se. Ez nem értem, ez annyira kicsinyes bazeg, annyira. Szóval ez szörnyű ezt látni szerintem. Jó napot kívánok, miniszterelnök úr. Hadd adjam át ezt a mappát. Polgármester úr. mint egy iskolában lennénk, és ott ilyen rossz ilyen gimis feeling. Igen, a nagy fiús geng elmegy, majd ja, Márki-Zay lesz, közben aki bezárnak a szekrényben. A polgármester, és mint polgármester kezet foghatott volna velem, de azt gondolom, hogy idáig jutottunk a politikába, hogy már kezet fogni sem hajlandóan. Egy készfogás keretén belül, és akkor nem lenne ezzel a helyzettel probléma szerintem. Nem tudom, kicsit furcsa feeling, és utána ugye a Lázár itt korrektkedik, de nehogy azt higgyük, hogy olyan nagyon korrekt a Lázár, mert utána pár perce... Azért is összejöttünk ma, hogy megszüntessük azt a szégyent, hogy Hódmezővásárhelynek van a leghülyébb polgármestere Magyarországon. A polgármester hülye? És ezt szüntessük meg. Ilyenekkel érvelnek, és tényleg a gimihez tudod legjobban hasonlítani, baszki. De látod, hogy ezeket az embereket ezzel lehet meggyőzni. Ő egy hülye. Csak közben Vitya meg el van adva, hogy ő azért korrekt embernek, de közben ilyenkor, amikor vagy megtalálják a parlament folyosán, akkor rögtön lehullik róla az ilyen gondosan felépített állarc, és annyira kellemetlen ez így. Azért. De hogy utána Lázár itt korrektkedik, aztán 5 perc múlva meg arra beszél, hogy mekkora hülye ez az ember, az már tényleg az ilyen legalja patkányság. Mindkettő egy patkány. Itt milyen érdekes. De szóval ezt hiányolom egy kicsit ebből a politikából, hogy értem, hogy egymás ellen vannak most, mert versenyeznek, de hogy miért kell ilyen patkány módon viselkedni egymást, ezt nem teljesen értem. Neked ez milyen feeling? Hát ez az, ami szerintem a legjobban, ez könnyen értelmezhető az embereknek. Így tudom a legszebben kifejezni magam. Ja. Nincs elég fehér keresztény ember Európában. Ez mit szólsz? Tisztogatni kell. Ez lesz a következő? Nem, hát be kell hozni egy csomó... Bár hogyha majd újra bevonulnak a ruszkik, akkor... Fülöpszigetek. Lesz rá, mondjuk. Az első és a második világháborúba halomra ültük egymást. Ennek ez nem volt zavaró? Nem volt zavaró. Én a származásom a cigány. Az, hogy azt mondta Orbán Viktor, hogy fehér ember, az nem a származása mondta, hiszen azért állampolgár vagyok. Úgyhogy nem tudnak kifogni senkit. Hát igen. Akármit mondhat Orbán, ott helyben leköphet, akkor is őt fogom szeretni. Nagyon érdekes. Csak azért köpött le, mert láttak, kiszáradtam. Hogyha neki állna a színpadon cigányozni, akkor is az lenne. Hát azt nem úgy értette, hanem csak a rossz jót emberekre akart, úgy unblock, ő jót akart. Ő nem a származásra értette ezt. Sokan azt mondják, hogy itt az Európa Parlamenti Választáson a Fidesznek kevesebb szavazata lesz, mint a korábbi években, akkor ugye mindig 50% fölött volt. Dajcs Tamás majd ezt elintézi. Ezt majd Dajcs Tamás elintézi. Dajcs, azt miért hiszik, hogy akkor húzani van, hogy nagyon jó van ezen? Ez az egész videó, ez nem tudom hova tenni. És mi az ő fő erőssége? Az éz. Az éz. Mi az oka ennek a népszerűség csökkenésnek? Hogy látják? Én nem látok semmiféle ilyen ilyet. Én csak azt látom, hogy a Fidesz mindenek előtt. Én csak ezt hallom, azt látom, és én mindenkinek ezt is mondom. És ön honnan szokott általában híreket fogyasztani, meg tájékozódni? Hát az Origót szoktam nézni, a Dél-Magyart szoktam nézni interneten, az M1-et, az TV2-t, RTL Klubot. Hírtévét, igen. Amúgy olyan jó, amikor az ember felsorolja, hogy én nagyon sok helyről tájékozódok, ezt nem felsorolja, és a 99, igen, az propaganda, az vagy a MediaWorks része. Ja, az RTL Klubra néha oda kattint, mert... De ott is csak az ilyen kvízműsorok nézi, igen. Annyira elkeserítő ez tényleg. Én mostanában nem is szoktam már ilyen videókat megnézni, pedig én régen nagyon-nagyon szerettem ezeket nézni. De annyira elkeserít, és annyira lehoz az életről ez mindig, hogy megkímélem a legtöbbször magam. Úgyhogy köszönöm a lehetőséget. De ezekkel szembesülni kell. Ez, Istenem, annyira rohadtul sajnálom. Nem tudom, hogy mi lenne az indok, vagy hogy mit tudnál tenni, vagy mondani annak az idősebb hölgynek, vagy igazából mindkettő hölgynek, akit megnéztünk, hogy hát ezek non-stop. Nincs a kezedben egyáltalán. 10 éve ezeket semmi. A propagandákat nézik, nem lehet ezt két szóval már lesöpörni. Megszokták, hogy amit tévében látnak, az úgy van, az gyakorlatilag a Biblia. Az mint hogyha Istennek a 10 parancsolata lenne, az tévé, a tévé, ott nem hazudnak. Már megszoktam ezt a ocsmány propagandát, de hogy még közben így, miért kell ilyen ocsmány módon viselkedni? Még az van, még egy készfogást sem engedhetek meg magamnak, meg az is gyengeség, vagy nem az lenne a menő, hogy megállok kezet fogok, azt mondom, hogy hát jó verseny, tudom is, de hogy így már annyira bele lovalták magukat ebbe, hogy hát ha másik győz, háború lesz, és hogy ugye Magyar Péter is volt kint, ők kezet fogtak, és azt rögtön kiragadták amúgy azt a képet, pedig hát ez egy normális dolog, hogy érted, hogy attól, hogy nem egyezik a vélemény, attól még meg lehet ezt, vagy legalább emberként lehet viselkedni egymással, és amikor elmentem az életi irányba, azt gondoltam, hogy az azért még megvan itthon, hogy jó, hát egy csomó ember nem fog velem egyetérteni, de hát azért maradjunk meg embernek, de hát ez most már kezdem úgy érezni, hogy ezt kár elvárni. Hát igen, most is, már is megyünk egy tárgyalásra délután, szóval. ezeket el kell engedni. Neked van rossz tapasztalatod? Mivel? Hát most már te is egy lipsi vagy, nem? De az szerintem nem politikai dolog miatt. Bár úgy ki tudja. Hát nem. Az viszont szerintem amiatt volt, mert hogy nő vagyok, mert mindegyik másik nővel a társaságban ezt csinálta. De igen, ez így. Mi mit csinál? Azt nem tudok csinálni. Átnézett rajta? Hát egy influencer nőnek a férje volt, a plusz egyeként érkezett Csuti? Egy gálára. Nem. És nem tudom, álltunk ott egy társaságban, beszélgettünk, és azzal a nő ővel így beszélő viszonyban voltunk, és akkor a csávó, amikor megérkezett, köszönt a feleségének először, utána pedig a társaságban minden egyes férfivel kezet fogott, bemutatkozott neki, rajtunk keresztül így átnézett, következő férfiaknak is kezet fogott, majd utána hátralépett, és így nézett a szemünkbe. És nem szólalt meg. És nem szólalt Tudják, meg. Tudjátok, hogy hol a helyettek. Úgyhogy ott elszégyeltem magam, és kértem a pultnál egy italt. Nem. Te szégyelted el magad? Nem, hát én ezekben így szeretek, nem tudom, beleállni, vagy ilyen kellemetlen helyzetet generálni ezekből. Picit előrébb léptem, és mondtam, hogy hát jó, akkor szia, én Judit vagyok egyébként. De gondolom nem hatottam meg. Ilyenem hát azt mondta, hogy hello. Egy pillanatra álljunk meg, mert a Surfshark szeretne üzenni nektek valamit. De vajon mit? Azt szeretné üzenni nektek, például, hogyha igénybe veszitek a szolgáltatását, akkor elérhettek olyan weboldalakat, amiket nem érhettek el itthon, vagy hát más országokban, mert itthon annyira nincsen szerintem lekorlátozva ez, de vannak olyan országok, ahol, hogyha elutaztok, nagyon kényelmesen meg tudjátok nézni a szokásos dokumentumfilmes oldalaitokat, amit esetleg ott nem tudtok csak úgy elérni. Hogyha elő akartok esetleg fizetni végre a YouTube Premiumra, amire már nagyon régóta elő kellett volna fizetnetek, akkor arra is a Surfshark-kal lehet, hogy olcsóbban tudtok üzletet kötni, mint hogyha az itthoni árat kellene kifizetnetek. És mindezt olyan minimalisztikus dizájnnal, hogy még ti is megértitek, ti is tudjátok használni a Surfshark-ot. Nem Ádám, most ezt megnézted? Igen, még Ádám is tudja használni, úgyhogy valószínűleg ti is. A Surfshark One segítségével pedig például a Surfshark Search-el kiszűrhetitek a nektek csak ilyen reklámként földobált, első ilyen keresési eredményként földobott, valójában nem biztos, hogy annyira jó keresési eredményeket, hanem rögtön azokat olvasgathatjátok, amire tényleg rákerestetek, nem pedig arra akármire, amiért valaki fizetett, hogy inkább ezt lássátok. A jól van ez így, kuponkóddal 4 hónapot, extra 4 hónapot ingyen kaphattok meg, és hogyha érdekel titeket ez az ajánlata a Surfshark-nek, akkor a leírásban megtaláljátok a linket, amire rá kell kattintanatok hozzá. Nagyon jó, térjünk vissza talán valami She Life cikkre, de lehet, hogy valami politikai nyomasztásra. Hogyha már ugye itt vagyunk ketten is, akik ezt a tüntetést szervezték, elértük a dolgot, mostantól megvan adva minden a gyermekvédelembe, tudtad? Nem tudom, láttad ezt a cikket. Így tesztelik a gyermekvédelmi intézményvezetőket. 500 kérdésből álló teszt, nemi életet is firtató beszélgetés vár a gyermekvédelmi intézményvezetőkre. Szóval elméletileg ez a teszt tényleg jó valamire, bár nem erre találták ki, mert itt majd meglátjátok, lehet, hogy lehet sejteni a jó választ, ha intézményvezető vagy, és megpróbál eltitkolni, hogy pedofil vagy ilyenek. 500 kérdés, szóval azért le lesznek fárasztva. Olyan kérdésekre kell válaszolni, mint hogy fél-e a sötétben? Illetve egyedülálló vagy párkapcsolatban éle, oké? Okay. Nem tudom, ebből mire következtetnek. Én valaki... félek a sötétben. Ez akkor mit jelent? Azt a gyerek vagy. Én vagyok a gyerek. Engem fognak majd. Ennek a vizsgálatnak olyan jellemző kérdéseit is felismerte a teszten áteső nyilatkozó, miszerint olyan rossz gondolataim vannak, hogy jobb nem is beszélni róluk. Hát ezt biztos igenre fogják. Hát persze, hogy olyan rossz gondolataim vannak. Vagy mi a jó válasz? Ritkán van székrekedésem. Ez is. Ez a kedvencem. Néha megszáll a gonosz lélek. És akkor így ülsz, hogy néha megszáll gonosz lélek, kitöltik, hogy nem szállja maga gonosz lélek, és azt mondja az állam, hogy hát mi megcsináltuk, amit meg lehetett csinálni a gyermekvédelemmel, kitöltötték a tesztet, oda be van írva, nem szállja meg a gonosz lélek. Mit akartok még, büdös lipsik? Második részben már egy klinikai szakpszichológussal kellett beszélgetni ők az intézmény vezetőknek a magánéletükről és a szakmai pályájukról. Arra is rákérdeztek, hogy töltötte le pedofil tartalmú videókat, illetve nézette ilyen témájú képeket, illetve homo vagy heteroszexuális-e. Istenem, ez bazd meg. És akkor így megkérdezik, na jó, térjünk a tájra. Töltöttél le pedofil pornót? És így... és már azt mondja, nem. Jó van, akkor mehetsz. Ilyen irányultságú ember, aki ezt meg is éli, és visszaél a hatalmával, erre rákérdeznek, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy nem csak ilyet. Főleg ezek az ilyen igazi pszichopaták, azok tudnak a legjobban hazudni. Eladják neked bármit. Én töltöttem ki más ügyben egy ilyen tesztet. Ezek nyilván úgy vannak megcsinálva, hogy ne tudjál hazudni, vagy hogy így ne tud befolyásolni azt, hogy majd annak az eredménye mi lesz. Szóval, hogy nem feltétlenül vannak ilyen nagyon egyértelmű kérdések föltéve, mint hogy töltötte le pedofil tartalmú videókat. Vagy hogy néha megszáll a gonosz lélek. Ja, az a kedvenc, néha megszáll a gonosz lélek. Mit itt ilyen ötös skála van? De nem gondolja magát gonosznak, van, szerintem egy ilyen ember amúgy. Jó, van ez így. Viszont egy nagy témánk van még mára. Influencerek lepték el Budapestet. És akármilyenek, és Orbán Ráhel szállodáját is ellepték, meg posztokkal is ellepték az internet, aminek egy része eltűnt. Ez a legelej, ugye? Ez előtörténet. Ez csak ilyen side story. Ahhoz, hogy volt ugye ez a blockout mozgalom, BLM, meg MeToo, meg mindenféle ilyen mozgalom, az előszele volt ennek. Volt ez a blockout mozgalom, ami annyit tett, hogy a Met Gálának a napján gázai övezetben volt szép bombázás, gyönyörű előkép, miközben volt a Met Gála mindenféle színes, díszes, stb. Ruhákban, és volt egy nő, influencer nő, a Hailey Khalil, aki egy olyan TikTok videót készített, amiben azt mondta, hogy let them eat cake, azaz egyenek kalácsot. Ugyanis még előrébb kell menni a történelemben. Marie Antoinette inspirált a ruhában volt, és ezt ugye neki tudják be, ezt a mondatot. Egyébként ez egy fals információ, mert nem ő mondta, de ez a mondat jelenleg a társadalmi osztályok közötti hatalmas szakadékot jelképezi. De hát akkor ez jó, bekarolta felhívni a figyelmet, nem? Abszolút, de a bocsánat kérő videójában mondta, hogy neki egyébként nincsen meg a megfelelő történelmi és politikai tudása ahhoz, hogy ilyenekben tudjon nyilatkozni, vagy mélyebben kifejezni elég specifikus. Magát. De hogy akkor, igen. Szóval most a Met Gálára valaki beöltözik Hitlernek, és zikhájlezik. Jaj, nem tudtam, hogy az rosszat jelent. De hát azért eléggé fel kell készülni, hogy... Malom. Hát igen, most ez furcsa, nem, hogy beöltözöl valaminek, egy mondatát is mondod, és utána meg nem tudod, hogy miről szól, akkor valamit azért van a fejedbe, hogy miért öltözöl olyan, vagy nem, nincsenek ezeknek semmi a fejében. És akkor ezek után elkezdtek gondolkodni a követők, hogy lehet, hogy nem a megfelelő embereket támogatják a figyelmükkel, és elkezdték tömegesen kikövetni azokat az influencereket, színészeket, bármiféle előadókat, akik ezen a gálán részt vettek. Viszont az előző héten volt egy nagyon jó és nagyon hasznos eseménysorozat, amit a Magyar Turisztikai Ügynökség intézett. Ami az már nektek is közöttök van, mert ti is fizettétek. Szívesen minden résztvevőnek, remélem mindenki jól érezte magát, amiben szerették volna, egyébként magával a kezdeményezéssel szerintem nem feltétlen lenne gond, hogy Budapestet próbáljuk népszerűsíteni, és még több turistát értelmes programokra ide vonzani, ne csak arra, hogy nem tudom, itt olcsó a pia, és nagyon jó legény búcsús lány búcsús külföldi helyszín. Ez tényleg nagyon szuper lenne, úgyhogy szerintem tök jó lett volna, ha mondjuk akár külföldi utazós influencereket hívnak meg, és ők tudtak volna olyan tartalmat gyártani, ami érdemben megmutatja azt, hogy milyen jó programok, lehetőségek vannak itthon. Megint itt tartunk. Nem pedig valaki úgy hivatkozik Budapestre, mint úgy emlékszem, egyszer félreírta ez a hölgy, ugyanis ez a hölgy is. Bukarest? Hailey, nem tudom. Mondta, hogy Bukarestet írt. Nem, Prágát írt. Ez kicsit messze van, de még nem is. De mindenhova máshova. Nem a Hailey volt az, aki nem is írta ki a Budapest nevét. És ez kommentekben volt, és egyébként nem is írta ki, hogy Magyarország vagy Budapest, hanem csak azt, hogy Európa, és hogy az európaiak. Úgyhogy itt egyáltalán nem volt Budapest népszerűsítés. Esetleg annyi, hogy azt nem tudom pontosan, hogy valamelyik posztjában helyszínt jelölte meg, hogyha igen, akkor köszönjük szépen, nem tudom, hogy hány millió forintért megjelölte egy posztjában, hogy a Halászbástyán volt. Nagyon érdekes felhozatal jött, nem? De ugye most nem hiteles információk szerint több szállodát így kvázi tendereztettek, hogy adjanak. Ez pletyka, nem? Hát erről az a baj, hogy még egyik szállodának a dolgozója sem nyilatkozott. De majd meglátjuk, hogy hova futnak össze a szállak. De nagyon reméljük, hogy valaki megerősíti ezeket az információkat. De hogy nagyon érdekes, hogy végül egyik influencernek sem felelt meg, semmelyik másik szálloda, csak a Ráhelnek, az új, mi a neve szállodájának. Ezen a helyen voltak elszállásolva ők, ugyanis ezzel a háromnapos influencer eseménnyel egy időben volt annak a szállodának a megnyitója. Úgyhogy nagyon jól nézett ki, mintha a megnyitóra érkeztek volna ezek az emberek. De ezen a háromnapos, visszatérve a háromnapos esemény sorozatra, ez elvileg azért jött létre, hogy Budapestet népszerűsítse, és nagyon sok külföldi influencer több milliós elérést utaztattak ide a pénzünkből. De szerintem ez alapvetően, tudom, hogy a rengeteg ember szerint az influencerek azok már maga a kényköves pokol, már megemlíteni is őket, de hogyha valakit követnek 10-15 millióan, látható amúgy a világon, hogy van hatása, hogyha valamilyen helyre sok influencer utazik, ott fel tudja lendíteni egy kicsit a turizmust. Hogyha van valami hely, ami ilyen ikonikus, vagy nagyon szép, és akkor mindenki keresgél, hogy ez mi ez, hogy ez oda el kell mennünk, stb. Ez alapvetően nem egy rossz gondolat. Gondolhatnánk, hogy ez végre ideig eljutottak, és ez jó. Csak egyfelől, akiket meghívtak, azok sokszor elég problémás egyedek, problémás influencerek. Nem biztos, hogy olyan a szűrő, de hát ezt már megszoktuk, mert az Andrew Tate-et is felszopkodják egy csomószor. Másfelől meg ugye, hogy nem, mindig van egy plusz réteg ennek az egésznek. Értem, hogy közpénz, azt itt írjátok, de maga az, hogy pénzt költenek arra, a Budapest mondjuk pénzt költen arra, hogy influencereket hív meg, olcsóbb, mint mondjuk hirdetni a tévében, a külföldi tévékben. Árértékarányban lehet, hogy visszajön, amikor majd többen utaznak emiatt ide. De ez se lehet annélkül, hogy ne legyen egy hátsó szándék, úgy látszik, és ez már abban az furcsa kimondani, hogy Orbán Ráhelnek. Hát nem ővé a szálloda, de nem tudom, hogy mennyire tulajdonos benne. Egy állami szervezet szervez valamit, és az Orbán Ráhel, hogy nem a magánprojektjére is nagyon jól jön ez neki, pont, hogy ennyien hirdetik a szállodáját. Gyakorlatilag nem az országunkat jöttek reklámozni. Voltak is posztok, hogy Orbán Ráhelnek köszöngetik, nem itt van, tessék. Rachel. Thank you, Rachel! Szeretünk, köszönünk minden csodás vagy, imádják Orbán Ráhelt a Tiborcz luxus hoteleiben az állampénzén kényeztetett influencerek. Hát persze, hogy imádják, ingyen ott voltak, nézd. Jaj, de jó, de cukik. Annyira örülök, hogy adunkból az Orbán Ráhel megvalósíthatja az összes álmát amúgy. Szóval itt egy kicsit azért kinyílik a bicska az ember zsebében, hogy ilyen nagy zolás, ez a, azt se tudják, hol vannak, azt se tudják, hogy kivel szelfiznek, csak jaj, ingyen volt, és csak de jó nekünk, jaj. Vagy mi a véleményed erről? Azt mondtad, hogy mérges lettél. Ugyanez, mert ugye nagyon sok magyar influencer is meg volt hívva. Ez a PostForRent által... PostForRent! Legalábbis a magyar influencereket ők hívták meg. Meg is van nekünk a behívó. Spice of Europe. Nem mondhatom el, hogy kitől, mert ezután szeretném meghívni egy világszinten is exkluzív eseményre, de amúgy ezt már kiraktesszem az interneten egy csomó helyre. Háromnapos rendezvénysorozat, egyedül a helyszínek, lenyűgöző programok, várják a világ minden tájáról a legnagyobb nemzetközi influencereket. Május 22 és 24 között programok is vannak. Halász Bástyán, The Martinez Brothers. Nagyon-nagyon-nagyon pontosan kellett érkezni, és nagyon-nagyon pontosan betartani a dress kódot, meg ilyesmi. Nem tudom, nekem el kell veredett a meghívón, pedig neked volt meghívó? Igen, hát nem csodálkozok, hogy főleg a tüntetés után a PostForRent, mert volt, hogy kerestek együttműködéssel kapcsolatban, de mindegyiket visszautasítottam. Nem fordítva volt. De most már... Én voltam PostForRentes. Gratulálok. Hát, nem kaptam semmilyen munkát ők, szóval igazából csak utólag. Ezt többen nehezményezik egyébként, hogy mint ügynök nem feltétlen működnek a legjobban. Rengetegen vannak náluk, és nem éppen kapnak elég figyelmet az még az elején volt. Azt nem akartam ezzel törődni. Most már nincs, nem vagyunk semmilyen ügynökségnél, most már magunk intézzük a dolgokat, csak akkor még egyedül voltam, és nem akartam ezzel foglalkozni. Na szóval a Postforrent, aki ugye, hogyha piaci dolgokról beszélünk, ugye, akkor azt meg kell említeni, hogy bár még valamennyire piaci alapon működik itthon az influencer biznisz, de közben azért láthatóan ezt a piacot is próbálják leuralni. A Postforrent az egy állami kötődésű cég, és ez a legnagyobb magyar influencer ügynökség. Egy csomó állam közeli cégnek kötelezően azon keresztül kell az influencerekkel hirdetnie, megvan, hogy kivel lehet. Próbálkozhatsz bármilyen szinten a piacról megélni, de a piac minden szegmensét próbálják leuralni közben. Például ezzel, hogy megvan, hogy kiknek adhatnak együttműködést, milyen cégek. Nem könnyű ilyen szinten, hogy erre is rátették a mancsukat, és hát gyorsan kinőtte magát, és egyik legnagyobb cég lett, micsoda meglepetés. De közben lehet, hogy nyilván ott is vannak normális emberek, dolgoznak ott is jó fej emberek, csak azért nem könnyű ilyen szinten. Ja igen, azért csinálom ezt most, mert ugye én is influencer vagyok, és hogy féltékeny vagyok, mert hogy engem nem hívott meg senki. Ezt ki mondta? Ezt én mondom. Nem, mert volt valami balhé, beleteszem az emberek szájába. És akkor magyar influencerek is válaszoltak hívásra, és megjelentek. Igen, de aztán nagyon sok poszt kikerült erről, hogy ott, nem tudom, csináltak egy képet, vagy bármiféle videót, például ezzel a Hailey Bailey. Ez valakinek a lánya? A neve. Szerintem nem. Ő csak mint influencer futott be. Ő úgy emlékszem egyébként, hogy még amikor még a Vines volt, amin a Liza Koshy, a David Dobrik is, aki szintén itt volt. Szóval úgy emlékszem, hogy még azon az applikáción futott be, ami még a Musical.ly előtt volt. De a lényeg, hogy influencernek ő példakép, és nyilván csábító, hogy ott van a meghívóban, nem ember a csatolmányban, hanem magában az e-mailben, hogy milyen nagy külföldi influencerek lesznek meghívva, és ha mondjuk őket valaki nagyon-nagyon szereti, akkor tényleg csábító lehet az, hogy jó, elmenjen, találkozzon vele, hiszen mikor tudna, hanem most. Megtörténtek a posztok, közös kontentek, stb. És utána, hogy a követők felháborodtak, és tömegesen elkezdték kikövetni a magyar influencereket is. De itthon felháborodás volt ebből? Nem gondolom, hogy ennyire tudatosak a magyar emberek. Hát, hogy most az, hogy a halászbástyán bulizik valaki, egy influencert követek, ezeknek az influencerek nagy része az a tartalmuk, hogy helyeken vannak, és most vannak egy x-edik helyen, ez most felháborodást vált ki? Vagy ezzel a ráheles történettel együtt váltotta ki a felháborodást? Hát a ráheles történet miatt váltotta ki a felháborodást, mert hogyha voltak is helyeken, akkor sem. Mondjuk már aki a Postforrentnél van, ez így megér egy misét. A fél magyar influencer világ. De ez csak láttuk a izét. Mi a diátodójuk, mi volt a neve? Kreator. Kreatora várt, az is az övék, igen. Meg övék a csávók! Jauri! A felháborodás után ugye nagyon sok posztnál nyilván törölték a rosszalló kommenteket. Én egy influencert láttam, aki, de lehet, hogy volt más is, egyet láttam, aki nem törölte ezeket a rosszalló kommenteket, és még válaszolt is rájuk, az a Hédi volt, a Hédinkel. Olyan lipsi lány, találjátok meg az Instagramon. Mármint, hogy nem ilyen kormány közeli. Hát, kormánykritikus gondolkodása van. Szóval ez a furcsában, de akkor valószínűleg nem látta. Mikor el tudom kérdezni, hogy hát ő a kommentekben azt kapnak, nem tudják, hogy mire mennek egy csomószor, ami ugyanúgy nem kifogás. Hát a levél, a meghívó, az, hát nyilván a Postforrentől érkezik egy meghívó, ami egy kormány által fizetett menedzsment, és ők ott leírják, hogy milyen influencereket hívnak meg, azért lehet sejteni, hogy nem a Postforrentnek van annyi zseppénze. Mert tehát, hogy van annyi zseppénze, csak kitől jön az a zseppénz, ami ilyen pénzből ezeket az embereket, meg ezeket az eseményeket létre tudják hozni, meg tudják listáját. Hívni, és a többi. Ezek szigeten is megállnák páran a helyüket amúgy, és csak ott izé háttérben DJ-zgettek egy. Azon biztos nem olcsó volt. Sokat fizettünk ezért pár posztért, amire rásértek, hogy Budapest, de örülök. Ja. Azt is írták, meg nehezményezték sokan, hogy vajon még pluszban az influencerek mennyit kaphattak ezért. Nem tudom, hogy a külföldiek mennyit kaphattak, ha kaphattak-e valamit. Kérdőjel, lehet csak elbarterezték ezt az utat, több millió számos. Ennyi embert meghívni, biztos, hogy kaptak egy jó fajta pénzt. Lehet, hogy ezek a nagy nevek kaptak, de az, hogy a magyar influencerek ezért kaptak-e plusz pénzt, hogy oda elmenjenek, nem. Nem, Ja. Amúgy higgyétek el, hogy, hogy nem, a magyar influencerek ezért nem kaptak pénzt. Ez a legnagyobb magyar influencer. Ez volt a treat, hogy, hogy így elmehetnek erre, meg ez egy, nem tudom, ugyanolyan influencer eseményként volt meghirdetve, mint mondjuk, nem tudom, egy olyan, tegyük fel, HBO-s, most már Maxos event, amikre például te is, meg én is el szoktunk menni. Szóval, hogy az is egy ilyen szponzori esemény. Ugyanígy most csinált egy szponzori eseményt a Post for Rent. Én alapvetően, mint influencer, nem akarok elmenni sosem olyan eseményre, amit a Post for Rent szervez, de ez már a saját ízem, kedvem. Mindenki el tudja szerintem dönteni, hogy nem akarná az Orbán Áherre haverkodni? Valahogy nem érzem. Egy olyan influencer, akinek tényleg van influence. Föl is vettem képernyőfelvétellel, ha kéne ide, de annyira, annyira szórakoztató volt, hogy ilyen iszonyat kellemetlenül ülnek az asztalnál, amikor látod, hogy még a saját álcájukat sem hiszik el, és úgy ülnek ott ezek az influencerek az asztalnál. Nagyon kellemetlen, tényleg ilyen szekunder nem volt közben. Ülnek is így. Rachel, we love you, honestly, and thank you for everything. És én meg... Én sokkal jobb, hogy eljátszod, el tudom képzelni. Amúgy tényleg azt, hogy most gyakorlatilag kifizettük a Ráhelnek, hogy influencerekkel haverkodhasson. Hogy influencerekkel, hogy fű alatt influencerekkel promózhassa a Tiborcnak az új szállodáját. Szóval építettünk a Tiborcnak egy hotelt, és aztán kifizettük, hogy ide jönnek az influencerek, promózzák, miközben egy hotel amúgy költhetne erre, de még az sem, hogy nem költ erre, hanem a turisztikai ügynökség eladja annak, hogy hát Budapestet kell itt reklámozni, ezt közben igazából a hotelt akarják reklámozni. Úgy néztem itt, hogy azért Orbán Ráhel olyan vicces, hogy tényező az iparban. Az, ez a bocsánat, amit előbb nem tudtunk, hogy minek a mondtam, hogy Budapest. Koncept csapatának. És kreatív igazgató. Kreatív igazgatója. De hogy olyan furcsa, nem, hogy így komolyan kéne venni, hogy ő ezt tényleg, ő, mekkora önerő, érdekes, hogy ő... Business woman. Nyilván mondjuk a férje szálloda, meg az apja Orbán. De egy self-made business woman. Igen, ez annyira nehéz ezt lenyelnem amúgy, hogy, hogy ennyire saját játszóterük, az, hogy, hogy mi így megbeszélték, hogy mit szeresz lányom, és hát neki, ha én szeretem az influencereket, én is az akarok lenni. És akkor hát jó, hát akkor turizmus, te ilyen fiatal vagy, biztos amúgy vannak jó ötletei, de hogy... Szeretne szakma... influencer lenni, hanem hogy így, hát szeretek hát utazni, meg igen. Szeretem az ilyen dolgokat, szeretek új helyeket megismerni, és akkor... Jó, de ez nem, akkor, egy, nő, nem egy ilyen feminista női példakép, hogy milyen messzire jutott az Orbán. Igen, én nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Nézd meg a pályafutását. Szakmailag, mint emberileg. 2011-ben a Sziget Fesztiválnál, és azt írja, hogy 2016-ban már Corvinus Egyetemi óraadó oktatója volt. Érdekes, hogy 2011-től így felívelt a karrierje. 2010-ben ugye történt egy olyan apróság, hogy a Fidesz kétharmaddal leurolt az országot, és utána ping, így kilőtt a karrierje, ezt hagyjuk is, de hogy mit tud oktatni egy ember, aki amiatt van ott, ahol van, mert... Mit... hogy kötelező volt a Corvinusosoknak beülni. Igen. Az az ő előadása volt, hogy azt mondták, hogy Z-hát fognak írni. Ha jól emlékszem, így volt, hogy azt mondták, hogy Z-hát fognak írni, vagy valami kötelező dolog van, be kellett ülni, azt fölcsattogott a Rasi, és elkezdte az előadását. De mit tud előadni, hogy figyelj, legyen az apátok a miniszterelnök, az sokat segít, de nyilván amúgy már, ha 10 éve ebben benne van, mert több mint 10 éve, nyilván tud pár szakmai dolgot, mert ez dolgozza, de hogy mégis szívesebben hallgatni. Egy lépésben, hogy hogyan legyetek sikeres nők. Az olyan, mintha Bohár Dani oktatna, hogy hogyan legyen influencer, ami ugyanúgy megtörténik, ugye? Ja, és utána mi történt, hogy eltűnt minden tartalom Whisperton Instagram oldaláról? Igen, de hogy nagyon sok ember egyébként... Már csak tudnám nézni, csak le vagyok tiltva. Nagyon sok influencer egyébként már letörölte ennek az eseménynek a képeit az Instagramjukról, vagy TikTokjukról, a videókkal, stb. Szóval, hogy így szeretnék ezt így elfedni, mintha meg sem történt volna. Nekem ez jó nem befektetés tetszik, volt, hogy elmész, ott jót érzel, ezt kiposztolod, közben semmi ellenérzésed nincs, hogy te milyen eseményen van, vagy akkor így utólag ez a leszedegetős, lerejtős izé nagyon olcsó nekem. De Whisperton minden tartalma eltűnt. Az nem lehet, de hogy igen. Összefüggésben van inkább az izével? Az eljárással? A GVH épp vizsgálja? Az a biztos, azt mondták, inkább szedd le az összes tartalmat, bár valószínűleg GVH addigra már lementette az összeset, és közben indul a Spice of Europe. itt van a Magyarország kampány, hogy hogyan reklámozzák a Magyarországot, azt belenézhetünk. Amúgy szerintem nem egy rossz dolog. Ilyenek a magyar bulik. Mi az instant? Mi az instant? Mi az az instant? Igen. Sose voltál az instant nevű szórakozó olyan. Hát... Futnak... Ugye, szerintem ez kompetensen összerakott sokszínű videó. Legalább volt valami koncepció, én ez szerintem rendben van. Ez szerintem aranyos. Ne csak rosszat nincs mondjuk. Vele baj. Itt legalább volt egy koncepció, nem azt érzem, hogy túlságosan modern, vagy a legkorszerűbb ez az egész, de még mindig jobb, mint hogyha Ráhelnek a szállodáját próbálnánk épp reklámozni. Figyelj, akkor még itt a végére, hogyha már ugye volt az Azaria koncert, akkor ezt még nem is láttam, de szeretném megnézni ezt a csávót. Ezt már egyszer szerintem foglalkoztunk vele. Te ismered? Igen. És láttad ezt a videót? Nem, én direkt nem akartam előre megnézni. Ez a csávó, aki nem tudom miből él, de azt tudom, hogy ha épp nem valami érdekes dolgokat beszél, mint most. És foreverezik, nem? MLM-es? Lehet, igen, MLM-es, az másokat elmond, de közben állandóan a gyerekei vannak a videóban, meg ilyen zsoltárokat olvasnak fel, meg minden. Na most nézzük. Azaria, vagy inkább Barabás. Barabás. Hát erős. Ő már kezdés. Egyszer amúgy Aziról csinált egy hasonlót, hogy a merchén, vagy nem is tudom, nem albumborítón, de valami merchön, meg ilyesmin, hogy van, milyen szimpólum volt, és akkor nem is tudom, miket mondott, ez Lilith Kelly. Nagyon sok mindenki a világhálón felteszi magának azt a kérdést, hogy vajon Azaria hogy lett ilyen felkapott? Az oké, hogy valaki felkapott, de hogy ilyen hamar hogy lett? Szövetkezett az ördöggel. Ilyen egyszerű. De nem a Krúbi az, aki szövetkezett? Nem tudom, mert mindenki sátáni, ugye, aki nem az képvisel, mint mi. De amúgy azt szeretem, hogy próbálják megfejteni, hogy mitől népszerű, de közben nyilván egy csomó dolognak kell összeállni, de hogy egyikre se néznek rá, hogy miért divat ez a zene, hogy mi ez az image, mikor jött, hogyan. Ezek nagyon sok dolog összeáll ilyenkor. Nyilván az, hogy már előtte youtuberként is valamennyire ismert volt, az, hogy új szint hozott zenében szerintem, mert de nem is megyek bele, nem fogom kielemezni, de például, hogy ő neki az inspirációja nem a, nem tudom, tipikus zenék, amiket mindenki más hallgat, és ezért egy egyedi szint tudott belevinni, és ezer dolog összeáll, de lehet, hogy valami egyszerű magyarázat lesz erre itt. Nagyon jó barátom feltette nekem ezt a kérdést, arra gondoltam, válaszoljak neki videóba, hogy más is választ kapjon erre a kérdésére. Bármennyire is furcsán hangzik. Na, az egy biblia, jó lesz. Emlékeztek Kain és Ábel történetére. Mindkét fiú ajándékot vitt Istennek, de nézzétek meg, mi volt Isten véleménye róluk. Zsidó 11:4. Hit által vitt Ábel becsesebb ajándékot Istennek, mint Kain, ami által bizonyságot nyert afelől. Nem messzire indulunk. Egészen a első emberekig visszamegyünk. Akkor ez egy hosszú levezetés lesz. Igaz. Bizonyságot tévén az ő ajándékáról Isten, és azáltal még holta után is beszél. János közönséges első level 3. fejezetének a 12. verse. Nem úgy, mint Kain, aki a gonosz... Nehéz így a világról értekezni, hogy a Bibliára kell visszanyúlni azért, hogy egy mai dolgot megmagyaráz. Miért? Ezt teszik minden vasárnap a templomokban, nem? A Bibliára hivatkozva. Igen, így, hogy nincs update-elve, nehéz. Mindig vissza kell nyúlni, de nem lehet az, hogy valami nem visszavezethető a Bibliáig. Na jó, mindjárt meglátjuk. Lehet, hogy kiukadunk valahova. És meggyilkoláz ő testvérét, és miért gyilkolta meg azt? Mert az ő cselekedetei gonoszak valának, a testvérei pedig igazak. Kain és Ábel óta két kategóriára osztott az emberiség. Édes Krisztusom. Most elkezdődik gonoszak meg jók? Az bosszant fel ebben. Mert nekem vannak olyan keresztény barátaim, akik meglepetés nem idióták, és nagyon-nagyon fölbosszant az, őket is, meg engem is, hogy az ilyen emberek által vannak, meg nyilván, amit a kormány is csinál, a kereszténység köntösébe bújva, ők is megbélyegezve. És akkor ma már itthon, hogyha azt mondod, hogy te keresztény vagy, akkor azonnal... Mindenki húzza a száját, hogy akkor biztos, hogy ostoba ember vagy, fideszes vagy, stb. Na mindegy, ez csak szomorú. Isten emberei, akik, mint Ábel is tette, becses ajándékokat hoznak az igaz élő Istennek. És vannak olyan emberek is, cáfoljatok meg, ha nem így van, akik e földurának szolgálnak. Gondolom mindenki tudja, hogy kire gondolok. A bukott angyalra, az ördögre, a sátánra. Igen. kigyúrt ez az bukott anyja. Nem rossz, anyja, jó. Tetszik ez a sátánon? Miért kell ilyen vonzóvá tenni a sátán? Hát persze, milyen hogy... jó, hogy most van rajtam a Hellfire klapos póló. Tényleg úgy ezek. Két úrnak szolgálni ugyanabban az időben nem lehet. Vagy egyik, vagy a másik. Generációról generációra a jó és a rossz között megy a harc. Amúgy nem tudom konyolni az olyan felnőtteket, akik tényleg ennyire fekete-fehérnek látják a világot. Gyerek ként, hogy hollywoodi filmek szintjén lebutítva, hogy vannak a gonoszok meg a jók, de hogy egy felnőtt, akinek való, az kéne, hogy legyen már élettapasztalata, világlátása, és még így is csak gonoszokat és jókat látsz, azt gondolom, hogy neki nem jutott elég élettapasztalat, vagy értelem, vagy nem tudom, szóval ennél összetettebb a világ, és nem értem, hogy lehet felnőtt emberként is még itt tartani. Juthatott volna szerintem, mert tehát, hogy szerintem élettapasztalatokból nem, nincs hiánya, inkább arról van szó, hogy bármit, ami kibillenthette volna ebből a fekete-fehér látásmódból, szóval mindenre, minden egyes történésre rá tud húzni a Bibliából valamit, és mindent fekete-fehérré tud alakítani saját maga számára. Szóval szerintem nem az a probléma, hogy nem tapasztalt eleget, hanem hogy az összes, hogy nem hagyta magát a tapasztalatok által kibillenteni ebből. Hát, mert akkor az lehet, hogy bűn lett volna máshogy gondolkodni. Második könyvet is el kellett volna olvasni ezen az egyen kívül, és ez lehet, hogy segített volna. Nekem az jutott eszembe, hogyha a gyerekei, nem tudom, hogy mennyi idősek, de hogyha valami rosszat csinálnak, vagy mondjuk az iskolában rosszabbul teljesítenek, például egy dolgozatnál, akkor ezt is így azzal kezdi, na, hol a Bibliám? Előkapja, és akkor elkezd papolni arról, hogy ez melyik történethez illik, és igen. Ez most miért. Nem, a gyerekek követik a Bibliát. De arról szól az egész TikTokja. És nehogy azt higgyétek, hogy ez valami random bolon, sok százezeren követik a TikTokon, és az a tartalom, hogy a gyerekeit videózza egész nap. És ezek okay. Alatt is olyan kommentek, milyen igaz tőle. Aj, nagyon szép gyerek, hogy így ezért tudja a Bibliát, de mindegy, ez alapvetően nekem furcsa, hogy a gyerekeimből gyakorlatilag egy sorozatot csinálok. Jézus és Barabás története. Jézus igaz volt, mindenki segített, mindenkit szeretett, és teljesen bűntelen volt. Mégis ott áll összeverve, elfáradva, a nép halált kérve rá. Pilátus menteni akarja a helyzetet, és gondolja, hogy elcseréli Jézus Barabásra. Barabás a gonosz jelképe, a bűnös, a gyilkos, a tolvaj, azaz sátán egyik szolgája. Istenem, nem is tudom, hogy honnan menjek neki. Nyilván valaki Barabás tolvaj, az lehet, hogy nem véletlen jutott odáig. Lehet, hogy Isten fiaként születni, az egy kis előny volt az életben, nem? Olyan lehetett neki, mint most Ráhelnek. Igen. Könnyen ítélkezik az ember mások felett, miközben, szóval nem mindenki született olyan körülmények közé, hogy majd ő végig becsületes, és ő lesz a maga Jézus, bazdmeg. Melyiket engedjem el? Barabást vagy Jézust? Láttam a hashtag Jézus apám nevében. Ez nagyon jó jelenet volt. Magyar filmmaraton új része felett. Mondtam, hogy az annyi embert nem érdekel, de most már Roli vágja, robogunk tovább a magyar filmmaratonnal. Most már élvezhető? Igen. Vannak jó magyar filmek is. 10-ből mondjuk most 2 volt az, amit ajánlani tudok, de erről a fókuszcsoportnál tájékozódhattok. Tudjátok, mit mondott a nép? Inkább Barabást. Barabást. Barabást. És bezárja az Atit? Miről? Nem értem, hogy jöjjön már az a rész. Hány percet nézzük ezt? Isten és Sátán óriási harca. Egyfelőről Isten próbálja meggyőzni az ő teremtményeit, hogy ez a földi élet nem az igazi. Hogy az ember... Hát azért én nem erről győzködném az embereket. Adjanak a mennyországba, hogy elhagyják a bűnt, a bűnös életüket. És ki más lenne Isten hangja, mint az emberek, egyesek. Próbálják szívvel, lélekkel hirdetni az evangéliumot. Mit gondoltok, Sátán kiáltal próbálja hirdetni az ő evangéliumát? A saját meggyőződéseit, a butaságait. Filmsztárok, énekesek, sportolók. Sportolók! A sátán sportolói. Gusztustán! Milyen gyorsan fut. Az a sátán éje. Az egész olimpia. Egy ilyen sátánista fölvonulás. Amúgy is halljuk, hogy ott az olimpiai falukban milyen orgiákat tartanak. Ez is a sátán műve. Na, amúgy az tényleg. Nem ajánlja fel ugyanezeket a dolgokat az ismert embereknek. Azoknak, akikben... Te is ismert vagy, bazd meg! Hát ez egy ismert ember, több százezeren követnek. Az és a sátán azok miatt? Az ismert színészek, énekesek, sportolók, akik viszont keresztények, és nagyon azok erősen jó. Gyakorolják a vallást, azokkal mi van? Nem, kavari bele olyan ellentmondásokkal. Potenciális, fekete-fehér. Tehetséges emberek, akik hirdethetik az ő evangéliumát. Szóval aki nem keresztény zenét csinál zenészként, az mind sátán. Ha valakinek a sikere Istentől van, akkor a gyümölcsei a következők lesznek. Emberek iránti szeretet, mindenkin segíteni akarás, Isten evangéliumának hirdetése. Tudjátok, ti nem kell soroljam. Szóval nem feltétlenül lenne kötelező szerintem minden egyes. Nyilván jó, nagyon-nagyon jó, hogyha egy híres ember felhasználja arra a befolyását, hogy segítsen embereken, de ez egyrészt nem kötelező. Másrészt pedig úgy ismerjük az Azit, hogy ő igen, nézd. Egyébként. Nézzétek meg hívő szemmel a videóklipjeit. Az a Zsombor hibája! Tudjátok meg a szövegeket, amit elénekel. A legutóbbi videóklipjében magának a sátánnak hoz áldozatot. De hogyha nézed, lehet anélkül, hogy felfogd, ugyanúgy hozol a gonosznak áldozatot. És most úgy érzed, hogy elítéllek téged? Ó, nem, drágám. Aj, drágám! Mert segíteni akar. Az én dolgom az csak, hogy szóljak. Ha valami nincs rendben, és hagyd ez nagyon nincs rendben, akkor szóljak, hogy ami nincs Istentől, a gonosztól van. De egyszerű ez a világ. Amúgy én néha irigylem ezeket az embereket. Sokkal jobb lehet így élni amúgy. Nem kell túl gondolkodni meg át, hogy egy összetettséget keresni a világban. Nem, a gonosz meg jó, ami nem jó, az gonosz, kész, mindenki kapja be a faszomat. Azt mondjuk, hogy keresztény Európa. Mi magyarok Istennek szolgálunk, biztos? Azzal, hogy összegyűlünk olyan személyeknek a koncertjeire. Vagy csak egész nap dúdoljuk a fejükbe a dalat. Még a dalait se lehet dúdolni. Belemászik az elmédbe. Arra kérlek téged, drága néző, dönts jól a mai napon. Ha ismered az Ariát, szólj neki, hogy rossz úton van. Hát mindjárt írok. Szólnál neki esetleg? Milyen, nem tudtad, hogy rossz úton vagy? Igen. Ne arra, hogy lehet, hogy a tegnap este után még alszol, de el kell, hogy mondjam, hogy nagyon rossz úton vagy. Épp tripla izé után kell szólni, hogy rossz úton van. Teki miért nem szólt neki? Neki meg volt rá lehetősége. De ha nem tudsz neki szólni, akkor szólj a saját eszednek, a józan eszednek. Hát ezt szóltam, úgyhogy ezt most azt hagyjuk is abban. 600-6000 követője van ennek az embernek. Szerencsétlen gyerekek. És na jó. A három kipinnelt videója, ez a három különböző gyereke. Én nem három tudom. Gyermeke van. De ez sem túl szimpi, hogy non-stop a gyerekeit szerepelteti. Ez mennyire nem, ez sátáni. Vége. Még nagyon sok dolog van a héten, amit nem beszéltünk meg. Próbálom azt, hogy a következő hét úgyis nagyon politikás lesz a választás előtti utolsó hét. Valószínűleg héten is lesz szó, de próbálunk most egy kicsit kevesebb politikával foglalkozni, mert mostanában egy kicsit telítődtem vele én is. Nem tudom, ti hogy vagytok. De sajnos be fog szivárogni. Mondjuk ez az egész része rosszul az influencernek. Hát nem kellene adóforintokból csinálni a hatalmas influencer bulikat. Vagy ha igen, akkor hívjanak meg. Vagy igen. Vagy mert meg vagyunk sértődve. Vagy ne tudjunk itt féltékenyen puffogni magunkba. Ez lesz az origon. Puffogtak az influencerek, hogy őket nem hívták igen. meg. Kösz, hogy itt voltatok. Mi holnap ismét itt leszünk. Le se vettem ezt, várja. És ti itt lesztek?